Rabbin vermiş olduğu nimetleri etrafıyla paylaşmasını bilen insanların dualarına icabet edeceğini kabul etmişti. Onlar da Rabbin davetine icabet etmişlerdi. Zaten Allah Celle Celaluhu'nun davetine icabet etmişiz biz. Amenna demişiz, iman etmişiz. İmanın hemen arkasından namazı dosdoğru kılmışız. İşlerimizi istişare yoluyla, yani evimizin işi ise eşimiz ve çocuklarımız, annemiz ve babamızla, mahallenin işi ise mahallenin ileri gelenleriyle, ülkenin işi ise ülkenin seçtikleriyle, dünyanın işi ise dünyanın seçtiği liderlerle işlerin danışma usulüyle götürülmesini Allah Celle Celaluhu bize önermiş. Biz de onu uygulama sahasına koymamız gerekir demiştik. Şimdi iman eden, Rabbin davetine icabet eden, namazını dosdoğru kılan, işlerini istişare yoluyla yapan, kazandıklarını insanlar arasında, yalnız insanlar arasında değil, diğer yaratıklara da faydalı olan insanlar Rabbim tarafından övülmüş, onları tarife devam ediyor. 39. ayet-i kerimeyle. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ O müminler ki, onlara, müminlere bir saldırı olduğunda, bir zulüm yapıldığında, hemen onlar birbirleriyle yardımlaşırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Ayet böyle diyor. Sevgili Peygamberimiz ayetleri bize açıklarken, bütün müminler bir vücutun organları gibidirler. O organlardan bir tanesi bir acı hissetse, bütün vücut acıyı hisseder. Ateşlense, bütün vücut ateşlenir. Bir yerimiz uykusuz kalsa acı nedeniyle, bütün vücut uykusuz kalır. Aynen öyle diyor. Dünyanın öbür ucunda bir mümine bir diken batsa, dünyanın öbür ucundaki de o acıyı hissetmelidir diyor. Nasıl ki elimize diken battığında bütün vücudumuz anında o acıyı duyuyor ve oraya gerekli olan yardımı gönderiyor. Kan yardımını veya diğer yardımlarını gönderiyor. Bütün Müslümanların da birbirlerine yardım etmelerini burada ediniz demiyor da, müminler bunu yaparlar diyor. Yani emretme veya yasaklama yolu değil, müminlerin iyi taraflarını öne çıkararak bu güzel işi yapmalarını Allah Celle Celaluhu bize bildirirken, eğitim metotlarından biri olan bir metodu da öğretmiş oluyor. Yani siz eğitimciler, herkes eğitimcidir aslında. Yani anne eğitimcidir, baba eğitimcidir, öğretmen eğitimcidir, cumhurbaşkanı eğitimcidir. Çünkü onun söz ve davranışlarından birileri etkileniyor. İyi etkilenme veya kötü etkilenme, ama etkileniyor. Bu bir eğitimdir aslında. İşte böyle bir eğitimde yollardan biri de, mesela benim oğlum bu iyilikleri yapar, benim kızım çok iyilik sever demeniz, iyilik yapmasına teşvik etmek demektir bu. Hemen 40. ayet-i kerimede Rabbim, ve cezâü seyyiyetin seyyiyetün mitluha femen afa ve aslaha fe ecruhu alallah innehu la yuhibbu zalimin. وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَب۪يلٍ Allah Celle Celaluhu diyor ki, kötülük yapana onun cezası suçu kadardır. Yani suç ile ceza denkliğine dikkatimizi çekiyor Rabbim. Suçun cezası suç kadardır. Yani suçta ve cezada denklik esasını getiriyor Kur'an-ı Kerim. Ancak Rabbim bir şey daha teklif ediyor bize. Femen afa. Kim affederse. Yani biri bir suç işledi, ona karşılık ceza verilecek. Tabii kim verecek? Devlet verecek. Bizim dinimizde ihkak-ı hak, eski tabirle halen günümüz hukukunda da kullanılır bu. Hakların şahıslar tarafından yerine getirilmesi, cezaların şahıslar tarafından verilmesi dinimizce de yasaklanmıştır. Onu devlet yapar. Şikayet etmedi, affetti. Yani birine karşı biri bir suç işledi. Eğer müracaat edecek olursa o suçun cezası belli. O ceza verilecek. Bunu isteme hakkı var kişinin. Fakat Rabbim diyor ki, kim affederse ve ortalığı düzeltirse, o şahsı düzeltirse manası da olur. Suç işleyenin affetmekle de suçunu düzeltme mümkündür. O zaman Rabbim diyor ki, onun mükafatı Allah katındadır. Allah onu mükafatlandıracak. Allah zalimleri sevmez diyor. Yani suç işlemek, zulmetmek demektir. Bir zulmetmekle, suç işlemekle Allah Celle Celaluhu'nun bir kere sevgisini kaybediyoruz. Aslında dünyada cezaların en büyüğüdür bu. Ahirette daha ziyade bu görülecek. İnsanların vereceği ceza ne olursa olsun, en ilerisi idam edilmektir. O da bir dakika sürer, o kadar. Allah Celle Celaluhu'nun sevgisini yitirmemeye dikkat etmemiz lazım. Bunun için de kimseye haksızlık etmemeye, kimseye karşı hayvan dahil insanlara, canlılara, karşı suç işlememeye dikkat etmemiz gerekir. Bize bir suç işlenecek olursa biz af tarafını tercih edelim mümkün mertebe. وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَب۪يلٍ Kişi zulme uğramış, zulme uğrayan kişi de bunun karşılığını almış. Karşılığını almış derken affetmiş, o da olur. Veya ceza verdirilmiş. Suçu işleyene ceza verilmiş. Veya mali bir suç işlenmiş, karşılık ödenmiş. Daha bundan sonra o suç işleyene karşı herhangi bir yol yoktur. Yani bütün yollar kapanmıştır. Ben ona daha gösteririm. Yok öyle bir şey. Yani bir adam bir suç işlemiş, o da suçun cezasını çekmiş. Kendisine karşı suç işlenen adamın, o adama karşı yapacağı başka bir şey yoktur. Burada yalnız Kur'an'ın bahsettiği suç ve yine Kur'an'ın bahsettiği ceza, Kur'an-ı Kerim'in ve Sünnet-i Seniyye'nin belirlediği suçlar ve cezalardır. Dünyada 200'ün üzerinde devlet var. Aynı suç, bir suç Türkiye'de işlense cezası ayrı, Tayvan'da işlense ayrı, Japonya'da işlense ayrı, Amerika'da işlenirse ayrı, İngiltere'de işlenirse ayrı. Hatta bazı yerlerde suç olmaktan çıkar. Devletin birine göre suç, öbürüne göre kahramanlık. Yani Türkiye basınında da yazıldı, çizildi. Amerikalı şirketler dünyanın şu şu şu şu şu ülkelerinde ihale alabilmek için rüşvet verirlerse, kendi ülkesinde vergi öderken ben bu ihaleyi alabilmek için filan ülkede şu kadar milyon dolar rüşvet ödedim dediği takdirde vergiden düşebiliyor. Rüşvet suç. Fakat Amerika diyor ki, Amerika'nın dışında bu işi yapacak olursan aferin sana diyor. Bu nereden kaynaklanır? Suçları ve cezaları belirlemede Allah Celle Celaluhu devre dışı bırakacak olursan, 200 devlet varsa 200 ayrı suç anlayışı, 200 ayrı ceza anlayışı ortaya çıkar. Bizim burada bahsettiklerimiz Rabbimizin belirlediği suçlar ve o suçlara Rabbimizin belirlediği cezalar veya sevgili Peygamberimizin belirlediği cezalardır. Cezasını çekmiş insana karşı yapılacak hiçbir şey yoktur. Ama ondan önce yapacağımız bir şey var dedik. Rabbim diyor ki, affederseniz, ortalığı da düzeltirseniz, onun mükafatı Allah'tandır. Yani mükafat Allah'tandır denildiğinde, iyi bilin ki o sayıyla verilecek bir sevap değil. 10 kat, 700 kat filan değil. Onun takdirini Allah Celle Celaluhu ileride çok büyük bir şekilde belirtecek ve bize bildirecektir anlamına gelmektedir. اِنَّمَا السَّب۪يلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Şimdi cezasını çeken insanlara karşı yapılacak bir şey yok demişti. Bu 42. ayet-i kerimede ise insanlara zulmetmeye devam eden, haksızlık yapmaya devam eden, yeryüzünde haksız yere azgınlık yapan, taşkınlık yapan insanlar var ya, onlar üzerinde mümin insanların, Müslüman insanların yapacağı çok şey vardır anlamınadır. Yani yeryüzünde bozgunculuğu engellemek, yeryüzünde insanın imana giden yolunu kesen, engelleyen insanlara karşı mücadele etmek Müslümanların asli görevidir. Niye? Müslümanlar rahmet peygamberinin rahmet ümmetidir. Çok merhametli olmaları nedeniyle yeryüzünde bozgunculuk çıkaran ve insanların imana giden yolunu kesen insanları o işi yapmaktan alıkoymak için yapılması gereken meşru her şeyi yaparlar. Ayet-i kerimede Rabbim وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Yeryüzünde fitne ortadan kalkıncaya kadar. Fitnenin tarifi neydi? Yine Kur'an'dan, Bakara suresinden öğreniyoruz.